ponad 20 witamin i minerałów, poszerzone o wyciągi z owoców opuncji figowej i liści z ostrokrzewu paragwajskiego, wspomagające zachowanie smukłej sylwetki. Jedna tabletka VitaSecret daje mi dwie korzyści. Dostarcza istotnych witamin i minerałów oraz pozwala kontrolować wagę. I wiosnę zacznę ze smukłą sylwetką. VitaSecret. Witaminowy sekret zgrabnej figury. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 2 listopada, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Coraz więcej Irakijczyków chce wracać z Białorusi do swojego kraju, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych. Jeszcze w tym roku Sejm może się zająć reformą wymiaru sprawiedliwości, powiedział wiceszef resortu sprawiedliwości. Wybory do władz lokalnych dziś w Stanach Zjednoczonych. 684 próby nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy odnotowała wczoraj Straż Graniczna. Zatrzymano 15 Irakijczyków i jednego Irańczyka. Rzecznik koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn poinformował, że rozpoczęły się loty ewakuacyjne z Mińska do Bagdadu. Mają z nich korzystać migranci, którzy wcześniej dotarli na Białoruś z Iraku. Zainteresowani tymi lotami byli między innymi niektórzy migranci, którzy dostali się w ostatnim czasie na Białoruś. Coraz więcej Irakijczyków szuka możliwości powrotu z Białorusi do swojego kraju. Oni widzą, jest to coraz powszechniejsze przekonanie, że zostali zmanipulowani przez władze białoruskie, które przekonywały ich, że będzie łatwo dostać się z Białorusi na zachód. Białoruskie władze wystawiają migrantom wizy turystyczne. Tamtejsza Straż Graniczna ułatwia przybyszom z Iraku, Syrii i państw Afryki nielegalne przekraczanie granicy z Polską, Litwą i Łotwą. Jeszcze w tym roku Sejm może się zająć kompleksową reformą wymiaru sprawiedliwości, powiedział w Polskim Radiu 24 wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. Ewentualna likwidacja Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego musi się wiązać z innymi działaniami dotyczącymi naprawy sądownictwa, zaznaczył wiceminister. Właściwie od 2017 roku w Ministerstwie Sprawiedliwości mamy przygotowaną szeroką reformę wymiaru sprawiedliwości. My od początku mówiliśmy i optowaliśmy za tym, żeby to szeroka reforma wymiaru sprawiedliwości znalazła uznanie także naszego większego koalicjanta. Zapadły inne decyzje w 2017 roku. Zostały punktowe zmiany w sądownictwie dokonane i to był błąd. Unijny Trybunał Sprawiedliwości domaga się od Polski zawieszenia stosowania przepisów krajowych odnoszących się do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Wolę likwidacji Izby potwierdził premier Mateusz Morawiecki podczas przemówienia w Parlamencie Europejskim. W sierpniu mówił o tym prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Kościół wspomina dziś wszystkich wiernych zmarłych. Dzień zaduszny to czas modlitwy za naszych bliskich na cmentarzach, ale nie tylko, mówi ksiądz Andrzej Kuflikowski. Zmarły już wszystko wie i najbardziej oczekuje nie na przepiękne chryzantemy, długo palące się znicze, ale naszą modlitwę, nasze odpusty, nasze spowiedzi, nasze komunie święte. I patrząc na całą działalność Kościoła, to wszystko powinno zmierzać ku sakramentom, spowiedzi i komunii świętej. Jeżeli nie ma spowiedzi i nie ma komunii, to coś jest nie tak. Zwyczajowo odpust dla zmarłych można uzyskać w okresie od 1 do 8 listopada. Z powodu pandemii przedłużono ten czas na cały miesiąc. Wtorek wyborczy dziś w Stanach Zjednoczonych. Amerykanie głosują m.in. na gubernatorów stanów Virginia i New Jersey oraz burmistrza Nowego Jorku. W niektórych miastach odbywają się referenda i wybory do władz lokalnych. Spośród pojedynków wyborczych w Stanach Zjednoczonych najbardziej obserwowane są wybory gubernatora stanu Virginia. Przed rokiem Joe Biden pokonał tam Donalda Trumpa przewagą ponad 10%, ale obecnie kandydat republikanów Glenn Youngkin ma szansę wygrać z demokratą Terrym McAuliffe'em. Wygrana republikanina może wróżyć kłopoty demokratów w przyszłorocznych wyborach do kongresu. W New Jersey sondaże wskazują na zwycięstwo demokraty Phila Murphy'ego. Jeśli tak się stanie, będzie on pierwszym gubernatorem z tej partii od 40 lat, który wywalczy reelekcję. W Nowym Jorku były policjant czarnoskóry demokrata Eric Adams jest faworytem w pojedynku z republikańskim działaczem społecznym Curtisem Śliwą, popierany przez wielu Amerykanów polskiego pochodzenia. W Bostonie duże szanse na zwycięstwo w wyborach na burmistrza ma demokratka Michelle Wu. Jeśli tak się stanie, będzie pierwszym burmistrzem tego miasta o azjatyckich korzeniach. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Akcja Darmowy Listopad w rezydencjach królewskich rozpoczęła się w Warszawie, Krakowie, Malborku, Sandomierzu, Wieliczce i Poznaniu. Elżbieta Ofat z Zamku Królewskiego w Warszawie mówi, że tegoroczna akcja jest wyjątkowa ze względu na jubileusz 50-lecia odbudowy zamku. Zamek został odbudowany ze składek społecznych i w ramach akcji chcemy wszystkim przypomnieć tą piękną historię odbudowy zamku. Dlatego przygotowaliśmy ekspozycję niezwykłego przedmiotu będącego w naszych zbiorach. Jest to historyczny orzeł z sali tronowej.

Trzeci Polskiego Radia, jest prawie 12 minut po godzinie 20. To niesamowita historia, a przykra, no bo cały zespół w komplecie, zespół Ramones, tworzy w tej chwili niebiańską orkiestrę punkową. Przypomnę, Joey Ramone, wokalista, równo 20 lat temu pożegnaliśmy tego artystę. Johnny w 2004, gitarzysta. Basista Didi w 2002. No i 7 lat temu perkusista Tommy odszedł. Cała czwórka Ramonesów niestety już jest, no jak powiedziałem, niebiańska orkiestra punkowa największa i kto wie, czy nie najważniejsza w komplecie. Proszę Państwa, to teraz przypomnimy sobie zespół The Rats. Ten zespół funkcjonuje, ale ja myślę przede wszystkim o liderze, bo wtedy, kiedy śpiewał Malcolm Owen, to był ten najlepszy czas dla Ratsów. The Rats potem zamienił się w Rats DC. To był rok 1977. To były początki. Błyskawiczna kariera u Johna Peela, BBC, Radio One. Kilka świetnych utworów. No i przyszedł lipiec roku 1980. Tak, 1980 roku, 14 lipca, w wieku 26 lat odszedł Malcolm Owen. No i chyba ten najwspanialszy, najbardziej znaczący utwór w repertuarze Ratsów to będzie teraz Babylon's Burning. Bad, rok w Trójce, grupa The Rats z Malcolmem Owenem, wtedy w roli głównej. Proszę Państwa, no to teraz wspomnienie o naszym wielkim artyście Robert Brylu. Alfa robi Gold Rocker. Znaliśmy się od samych tych pionierskich, od tych pionierskich punkowych czasów, od końca lat 70. w nieustającym kontakcie. Zaczęło się od zespołu The Boars, potem przyszedł kryzys, wtedy właśnie poznaliśmy się z Maćkiem Góralskim, z którym rozpoczynałem w Trójce audycję wokół Nowej Fali. To był 79 rok. Mówi się o Robercie, że był pionierem, jednym z pionierów punk rock, ale i przecież i muzyki reggae, i Nowej Fali, i w zasadzie może to zabrzmi kontrowersyjnie, ale i techno rapu. Ja zaraz przypomnę nazwy zespołów, orkiestr, z którymi występował. Mówiłem o Borsach, o Kryzysie, Brygada Kryzys, Izrael oczywiście, ale i Armia, Maxi Kellner z Pawłem Rozwadowskim. Falarek Band jeszcze był przez jakiś czas, Szum, jeszcze taka orkiestra The Users i jeszcze cała masa projektów i studio i w roli producenta, realizatora występował. No długo, długo można by wspominać Roberta Brylewskiego. Odszedł 3 czerwca 2018 roku, 3 lata temu, 3,5. Będzie teraz wojna i będzie Brygada Kryzys. Robert Brylewski i Brygada Kryzys. Zaduszkowe wydanie całego tego roku. Proszę Państwa, to był koniec lat 70. Wtedy już uaktywniał się Robert, a kilka lat wcześniej na Wyspach Brytyjskich, no już bardzo aktywny był zespół Sex Pistols. Po odejściu Glena Matlocka w składzie pojawił się Syd Vicious. Pożegnaliśmy Sida 2 lutego 1979 roku. No, ale mocno zaznaczył swoją obecność. To teraz nam się przypomni w tej swojej niesamowitej wersji jednego z tych nieśmiertelnych przebojów muzyki rozrywkowej. My Way. No to była rywalizacja. Tu pistolety, tu grupa The Clash. A no właśnie, i tu zatrzymamy się. Joe Strummer oczywiście. 22 grudnia 2002 roku pożegnaliśmy gitarzysta, wokalista, kompozytor. Grupa The Clash. Przez jakiś czas Też nie wszyscy o tym wiedzą, pamiętają, w zespole Pox występował, no i oczywiście Mescaleros także, no ale najważniejszy czas to z grupą The Clash, English Civil War. Put your neck up again, over again, around, so loud. It's coming by bus or on the ground, around, so loud. A woman's eyes shed a tear to see his face so beaten and fair. It's just around the corner in the English Civil War. Still at the stage of clubs and then around, so loud. Trzecim, dokładnie 20:30. Joe Strummer, zespół The Clash. Proszę Państwa, ja już wspominałem kelnera Paweł Rozwadowski. 11 października w ubiegłym roku, trochę ponad rok temu, pożegnaliśmy kelnera. No niesamowita postać, spotykaliśmy się tu przy Myśliwieckiej, miał audycje swoje wieczorne w RDC, napisał książkę. No ale przede wszystkim tyle wniósł do muzyki. Jeden z punkowych pionierów, ale nie tylko, bo i bliski był muzyce funkującej, soulującej. Pierwsza grupa, 79 rok, jedna z pierwszych w każdym razie, Fornit. Potem dokładnie 40 lat temu wystartował Deuter, potem się pojawił Izrael, Niecierpiące Zwłoki, taki projekt, Maxi Kellner z Robertem Brylewskim i Kabaret Starszych Panków, i tak długo, długo można by wymieniać. Wspaniała postać. Przypomniałem sobie o pierwszym singlu debiutanckim zespołu Deuter. To był rok 1985. Ton Press wydał ten krążek. Jaki skład! Piotrek Nalepa na gitarze, Kciuk Jaworski na basie, Fala Falkowski za bębnami, jeszcze głos Beaty Pater, no i w roli głównej kelner Paweł Rozwadowski. Nie będzie punkowo, nie. Będzie Deuter trochę inny. Słyszę średniowiecze. To będzie teraz średniowiecze. prawdziwe, jest już oszukane. Ludzie są kupieni, ich sumienia sprzedane. Wszyscy zamienili swe serca na kamień. Wszyscy są już ślepi, ślepi na amen. trójkowej antenie Deuter. To była inna wersja, to była akurat koncertowa, a wersja średniowiecza, nie ta tonpresowa. Paweł Rozwadowski, kelner, odszedł 11 października ubiegłego roku. Proszę Państwa, wspominamy zaduszki punkowe, a jak w tym gronie pojawiłby się Ian Curtis? No wiem, że część z Państwa może się tu skrzywić, ale przecież początki zespołu Joy Division to był Warsaw. Band króciutko istniał, piosenka, utwór Warsaw. No, potem zupełnie inna, a muzyka już pod szyldem Joy Division. 18 maja 1980 roku pożegnaliśmy Jana Curtisa i znowu inna muzyka. Narodził się New Order. No to my jesteśmy teraz przy wywołanej Warszawie. Warsaw i Jan Curtis w roli głównej. 3, 5, 0, 1, 2, 5, go! I was there in the backstage when this light came around. I grew up not a changeling, but when the first time around, I could see all the weakness, I could pick all the faults, but I could see all the faintness, just a stick in your throat. P1G, P1G, P1G. To find the right side of reason, to kill the feelings for war. I can see all the cold facts, I can see through your eyes. All this told me no contact, no matter how I may try. P1G, P1G, P1G. I can give up the fight, just to live in the past tense, to make believe you were right. P1G, P1G, P1G. Cały ten rok w trzecim programie Ian Curtis, ale z, no właśnie, chciałem powiedzieć, nie z Joy Division, a z Warsaw. No ale to był ten sam skład. Proszę Państwa, no to tak sobie wspominam, co działo się 3 lata temu, to było 6 grudnia 2018 roku, spędzałem miłe chwile w mieście Manchester, byłem na meczu United i naraz dotarła do mnie wiadomość o śmierci Pita Shilleya. No a to człowiek z Manchesteru, od razu wszystkie wiadomości, wszystkie lokalne gazety, zdjęcia. Zmarł Pete Shilley w Tallinie, tam mieszkał tuż przed śmiercią. 63 lata przeżył, zawał serca go zatrzymał. Ostatnią płytę z zespołem Buzzcocks nagrał w 2014 roku. Zaczynał 76, mniej więcej 77, jeszcze z Howardem Divoto. Przypomnimy sobie teraz Pita Shilleya z grupą Buzzcocks. What do I get? One. Pitchfield i grupa Buzzcocks. Takie były początki zespołu. Proszę Państwa, no to teraz, no właśnie, minęły 2 lata prawie. 27 października 2019 roku w centrum Wałbrzycha została odsłonięta pamiątkowa ławeczka. Chodzi o Tomka Siwego, świętej pamięci Tomka Siwego Wojnara, wokalista zespołu Defekt Mózgu. Zebrało się takie pospolite punkowe ruszenie, nazwali się koledzy i koleżanki United Punk Orchestra. Wspaniali muzycy z różnych zespołów i Robert Szymański z Sex Bomby i Siczka z KS-u i Smalec z Gagi Zielonych Żabek i Młody z Sedesu i Melon z Prawdy, między innymi Agata z DDA, jeszcze kilka nazwisk. No w każdym razie powstały utwory na nowo nagrane z muzyką i tekstami Tomka Siwego Wojnara. Oto jeden z tych utworów. A ja żyję. Nikogo i nie wierzę w nic. Żyję z dnia na dzień, żeby jeść i pić. Wasze ideały nie obchodzą mnie, więc dlatego wszyscy nie napiszcie mnie. A ja żyję obok was. A ja żyję obok was. Kiedy mówię prawdę, nie wierzy mi. Gdy się o coś pytam, nie odpowiadają mi. Jestem odpychany, gdy ciągle jestem sam. Wszyscy ze mnie drwicie, a ja was lubię, a ja żyję obok was. A ja żyję obok was. Yeah! Od was nic, nie bójcie o mnie się. Sam dam sobie radę i już cię zmienię się. Nie będę na was pluł, nie będę z wami pił. Nie będę taki, jak wy, będę po swojemu żył. A ja żyję obok was. A ja żyję obok was. A ja żyję obok was. A ja żyję. No, wszyscy ci muzycy żyją obok nas, ci występujący dziś w tej audycji cały ten rok zaduszkowej świętej pamięci Tomek Siwy Wojnar. Proszę Państwa, punkowi klasycy Johnny Thunders, oczywiście. Co to było? Jaka to była? Aha, 23 kwietnia, równo prawie, 91 rok, 30 lat temu. John Anthony Genzele, tak nazywał się naprawdę Johnny Thunders, oczywiście New York Dolls, potem grupa Heartbreakers, wielki, wielki przebój Born to Lose i tak to się ułożyło, że na 36 godzin przed śmiercią Johnny'ego on spotkał się w studiu z grupą Die Totenhosen, no i całe to towarzystwo nagrało raz jeszcze utwór Born to Lose właśnie połączonymi siłami. No a teraz właśnie ten utwór z płyty Johnny'ego Thundersa. Oh, Want to Lose Johnny Thunders i jego Heartbreakers. Proszę Państwa, no ależ to przebój po latach, no nie zastarzał się ten utwór. Zaduszkowe wydanie audycji cały ten rok, to już praktycznie wszystko. Jeszcze chciałbym na koniec zagrać Państwu Armię, bo oczywiście Robert Brylewski, gitary, głos, ale w składzie znalazł się przy nagrywaniu płyty legenda również Piotrek Stopa Żyżylewicz. Wspaniały perkusista i Armia, ale i przecież Izrael, i WW, i Brygada Kryzys, i Moskwa. Jeszcze długo można by wymieniać. 12 maja 2011 roku pożegnaliśmy Stopę. Wracając do płyty Legenda, no, towarzystwo dziennikarskie zabawia się w różne rankingi, podsumowania. Jedno z pism muzycznych zrobiło podsumowanie ostatnich 30 lat w polskiej muzyce rockowej. No i w tym rankingu, plebiscycie na 30-lecie Armia wygrała z Legendą. Gdzie ja, tam będziesz ty, ten utwór. Na zakończenie już Państwu dziękuję. Michał Jakubik, Marek Pawlukiewicz, Marek Wiernik i już teraz tylko Armia. Oh!